și plâns pentru tine. Dar am fost împreună mereu. N-am crezut că ai să vrei altă iubire. De-aia plânge a sufletul meu. Am și râs, am și plâns pentru tine. Dar am fost împreună mereu. N-am crezut că ai să vrei altă iubire. De-aia plânge a sufletul meu. Cum poți să pleci așa din viața mea?